czujne pasmo. Przenoszenie. Były to trzy fragmenty z najmłodszej płyty kwartetu von Spaar, kolońskiego zespołu, który połączył w 2024 roku siły z trzema japońskimi artystami, tworząc w ten sposób mieszankę kulturową, to z jednej strony, a z drugiej po prostu mieszankę muzyków, którzy w czasie rzeczywistym na setkę nagrywali poszczególne kompozycje. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Potrójne pasmo. Przenoszenie. Do godziny drugiej zaproponuję Państwu sporo wyciszenia. Nasze spotkanie może nawet przybrać troszkę medytacyjny charakter, ale myślę, że czasem warto w ten higieniczny dla ucha sposób poprzebywać z tak łagodnymi i kojącymi dźwiękami, za które dziś odpowiadać będzie John Hopkins. Angielski bardzo uznany już kompozytor, producent i autor tekstów z wieloma wyróżnieniami i nominacjami, w tym na przykład do nagrody Grammy w 2018 roku w kategorii najlepszy album taneczny i elektroniczny. Od tego czasu właśnie, od płyty Singularity, w jego twórczości, w jego dyskografii pojawiły się dwie doskonałe płyty mające ewidentnie medytacyjny charakter, czemu jak wiadomo sprzyja muzyka ambientalna. A że Hopkins ma za sobą udaną współpracę z braćmi Eno, to myślę, że jest to doskonała rekomendacja dla wszystkich fanów tego gatunku. Ritual to niejako kontynuacja poprzedniego albumu Music for Psychedelic Therapy. Został napisany na potrzeby instalacji o nazwie Dream Machine, nazwanej na cześć wynalazku z 1959 roku, który został ogłoszony pierwszym obiektem sztuki widzianym z zamkniętymi oczami. Urządzenia, które towarzyszyły tej wystawie, błyskały światłami o określonych częstotliwościach, wywołujące poniekąd takie, no, jak wynika z relacji, halucynacje wzrokowe, a to wszystko ma się dziać, kiedy właśnie mamy zamknięte oczy. Kiedy Dream Machine można było obserwować w Wielkiej Brytanii w roku 2022, uczestnicy leżeli w kółku przykryci kocem, a gdy przestrzeń robiła się czarna, zamykali oczy. Wielokolorowe światło migoczące nad nimi zostało ustawione na pulsującą kompozycję Hopkinsa, co skutkowało intensywnymi wzorami wizualnymi. Podobnie jak w przypadku Music for Psychedelic Therapy, opowiadanie historii Hopkinsa jest ukształtowane przez głęboką ciekawość tego, w jaki sposób muzyka może poprawić zdrowie, no i samopoczucie. Chciałem stworzyć formę i strukturę tego doświadczenia, powiedział Hopkins w czasie, kiedy zarówno urządzenie Dream Machine, jak i właśnie ekspozycja z jego muzyką były prezentowane. Ritual jest przeznaczony do słuchania w całości, zatem idąc za pomysłem muzyka, posłuchamy go właśnie kompletnie. Płyta w każdym razie składa się z 8 połączonych ze sobą części, które w sumie dają ponad 40 minut muzyki. Mam nadzieję, że będzie to dla Państwa spora przyjemność. Przed nami zatem Ritual, opublikowany w wytwórni Domino. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójne pasmo przenoszenia. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Mam nadzieję, że album Johna Hopkinsa Ritual, który właśnie dobiega końca, zainteresował Państwa i zatrzymał na te kilkadziesiąt minut przed radio odbiornikiem. To pewnie było słychać, ale syntezatory modularne naprawdę wykonują tutaj nieprawdopodobną pracę. No i całość utkana w bardzo konserwatywny, powiedziałbym, sposób, ale czerpiący z najlepszych wzorców lat 70. Bardzo Państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas. Ja nazywam się Michał Margański. Życzę Państwu przyjemnych świąt. Kłaniam się nisko. Dobranoc. Potrójne pasmo przenoszenia.